Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, ilim meraklıları, alimlerin sevenleri, ilmi işi olarak görenler olarak hepimiz ibretle izleyeceğimiz bir ders yapmak istiyorum. Ümmetimiz ilmi farz gören bir ümmettir. Namaz gibi ve diğer farzlar gibi. Evet, farz-ı kifaye boyutu vardır da herkes alim olması gerekmiyordur. Ayrı bir bab. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününden itibaren ilim elde etmeyi farzlardan bir farz olarak görmüştür. Bunu elde etmeyi ibadet olarak görmüştür. Bu ibadeti de yer yer cihat düzeyine çıkarmıştır. Çok net anlaşılacak bir cümle kullanıyorum arkadaşlar. Fethetmek için gittikleri diyarları ilim elde etmek için de giderek ihya ettiler. Bu ümmetin ordularının kullandığı güzergahları talebeleri de kullandı. Alimleri de kullandı. Sırtında tecihizatı ile cihada gidenler kadar, sırtında defteri, kalemi ve kitabı ile, mürekkebi ile yol alan talebeleri de vardı bu ümmetin. Bu sebeple, hadisi şerifin bize ulaşma serüvenini, konuştuğumuz hadislerle diriliş dersimizin, bu hazırlık bölümlerini oluşturan, hadis alimlerinin yetişme, büyüme ve iz yapma endamını ortaya koyarken, hadis uğruna yolculuklar diye bir başlık açmamız gerekiyor. Hatip Bağdadi muhaddislerden, "Er-rihletu fi talebil hadis" diye küçük bir risale yazmış. Bu risale, "Er-rihletu fi talebil hadis", küçücük bir risale, Nurettin Atır hocamız tahkik edip büyük bir kitap haline getirdi bunu. Kardeşlerim, halimizle hallerini kıyaslamak için söylüyorum. "Er-rihletu fi talebil hadis", hadis ilmi talebesi yolculuk nasıl yapar, hadis okumak için filan şehirden öbür şehire nasıl gider, bunu anlatıyor bu kitapta. Bakın, hadis öğrenmişler, alim olmuşlar, hadis bir kültür olmuş, medeniyet olmuş. İlave, hadis için yolculuğa çıkan talebe için eser yazmış adamlar. Sıradan bir yolculuk kabul etmiyor bunu. Bunu siz şöyle kabul edebilirsiniz. İslam ordularının fetih kılavuzu. Çünkü bunu fetih yolculuğu gibi görüyor. Sadece Hatip Bağdadi'nin eseri bu. Burada kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in ilim öğrenme ve öğretme mücadelesi çok kadimdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken, ondan ilim öğrenmek için iman edenler, sahabiler geldiler, Efendimizin dizinin dibine oturdular. Yolculuk o zaman başladı. Geleni bir hafta Ashab-ı Suffa'nın içinde bırakıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hafta acil, zorunlu ilimler, zarurat-ı diniyi öğretiliyor ve gönderiliyordu. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine başka bir zaman gireceğiz ama ashab-ı kiramı da ele almayalım diyorum. Ashab-ı kiram da ne kadar yolculuklar yaptılar, nelere katlandılar, bilhassa İbni Abbas hadisini ilk derslerde zikretmiştik. Yani herkes uyurken, öğle istirahatindeyken nasıl ashabın kapısında yatıp bir hadisi öğrenmek için uğraşıyordu. Bunların hepsine bir ayrı bab ayırmakta fayda var. Fakat şunu vurgulamak istiyoruz. Ümmeti Muhammed askerlerine, mücahitlerine ordular çıkardığı gibi ilim orduları da çıkarmıştır. Hicretin 3. ve 4. asrı yani 300 ve 400'lü rakamlar adeta kimse evinde değil, herkes bir yerde ders okumaya gitmiş gibiydi. Biraz sonra haritalar üzerinden göstereceğim kardeşler, gittikleri, geldikleri yerler böyle Bağdat'tan Basra değil, bir aylık yol filan değil gidip geldikleri yerler. Bundan 1200 sene önceki ulaşım şartlarını düşünelim, yol güvenliğini düşünelim, yaz kış şartlarını düşünelim. Tırla bile, otobüste bile duyuyoruz, yollarda kalıyor insanlar, donup ölüyorlar. O şartlarda ellerinde çantaları da yok, sırtında çuvallar yüklemişler. Biraz sonra göreceğiz, yürüyerek binlerce kilometre gitmişler. Gittiği neresi biliyor musunuz? Diploma yok, şöhret yok. Filan yerde bir muhaddis 40 hadislik bir cüz okutuyormuş. 40 hadis biliyor adam. Onu okumak için kalkıyor, binlerce kilometre yol gidiyor. Okuyor 3 gün, hocası onu imtihan ediyor, icazet veriyor ona. Dönüp geri gidiyor. Bir üniversite bitirmiş gibi diyeceğim de, üniversitenin bitireninde bu heyecan yok ki. Bir ilim yolculuğu hadis uğruna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını öğrenme uğruna büyük bir ilim yolculuğu söz konusu arkadaşlar. Ümmetimizin geçmiş alimlerinde. Burada çok önemli ipuçları verip geçmişimize saygıyı kökleştirmek istiyorum. Yoksa şu anda internet bu yolculukları yapıyor. Gerek kalmadı. Onların binlerce kilometresini 1-2 saniyede ayağımıza getiriyor internet. Şu internet firmaları heyecan nakli de yapabilseler ne iyi olacaktı biliyor musunuz? O alimlerdeki ilim heyecanı, aşkı, ondan da biraz taşıyabilseler bize, o zaman iş tamamdı işte. Sadece bilgi taşıyor. Hamaliyeli şeyler taşıyorlar bize. Özellikle bu alim insanlar kardeşlerim, çok yoğun bir şekilde ilim yolculuğu yapanlar, genç yaşlarda da bu yola çıkmışlar. Hatta çocuk yaşta babası tarafından çıkarılanlar var böyle bu yolculuğa. Ama ortalama 20 ile 50 yaş arasında yolculuk yapılmış, ilim yolculuğu. Boyutunu konuşacağız bu ilim yolculukların. Genç yolculuk yapanlar arasında en genci İmam Buhari herhalde gözü 18 yaşında yola çıkmış. İbni Asakir de o yaşlarda yolculuğa çıkmış, ilim yolculuğuna. Ve gittikleri yerler arkadaşlar, şöyle kabul ediniz, biz Türkiye üzerinden anlatayım. Mesela İstanbul'dan Sivas'a gidiyor. Sivas'tan Siirt'e gidiyor. Dönüyor oradan İzmir'e geliyor. İzmir'den duyuyor ki ona diyorlar filanca meşhurdur, Edirne'ye gidiyor. Edirne'den İstanbul'a dönüyor. Bu 3 sene 5 seneyi buluyor, 10 seneyi buluyor. 20 şehir geziyor, 30 şehir geziyor. Burada bir örnek vereceğim arkadaşlar. Sehavi isimli büyük muhaddislerden biri 902 yılında vefat etmiş. Öyle hatırlıyorum. 600'lü yıllardan biri. Pardon, 600. yıllardan birinde vefat etmiş olması lazım. 80'den fazla şehir gezmiş. Bu şehirlerin hiçbiri yanı başındaki bir kasaba değil. Horasan neresi? İsfahan neresi? Basra neresi? Yemen neresi? Medine neresi? Bir dünya turuna çıkar gibi çıkmış ve bu Sehavi 1200 alimden icazet almış. 1200. 80 vilayete gitmiş, 1200 insanın önüne oturmuş. Kiminden 10 ciltlik bir kitabı okumuş, kiminden 10 sayfalık bir kitap okumuş. Öğleye kadar 3 hocaya bölmüş vaktini. İkindiye kadar 5 hocaya gitmiş. Kimine hiç gitmemiş, bu kitabını mesela ezberlemiş, sadece imtihan olmaya gitmiş icazet almak için. Ben bu senin kitabını biliyorum demiş, o da imtihan etmiş, onu biliyorsun demiş, icazet vermiş. 1200 üniversite bitirmiş diyebilirsiniz. 3-4 fotokopi kağıdından üniversite bitirilen bir zamanda herhalde başka diyecek bir söz bulamıyorum ben arkadaşlar. Burada çok önemli bir nokta, bunu açmam gerekiyor. Bu yolculukla ilgili bir şerh yapmam lazım arkadaşlar. Öbür türlü içim rahat etmeyecek. Şimdi öğrenci arkadaşlarım geliyorlar, öyle bir muhabbetler ki, kütüphanemi vereyim buna miras kalsın geçiyor içimden. 10 dakika geçiyor. Ama hocam o arada bir çok mütedeyyin ve tam böyle Meryem olacak bir hanımefendiyle de görüşüyoruz biz. Sakıncası olmaz bunun değil mi hocam? Diyor. Ne sakıncası olur? Allah'ın emrinde sakınca olur mu la? Sakınca olur mu Allah'ın emrinde ya? Bu zatlar böyle yapmamışlar. Yani bir kıza gönlünü kaptırıp sırtına kitapları vermemişler. Olmayacağı belli bunun. Böyle oyun oynamak da yok. Burada İbn-i Nüceym isimli Hanefi mezhebinin muteber alimlerinden bir zatın El-Eşbah ve Nevair isimli bir kitabı var. Oradan bir nakil yapmak istiyorum. Başka kaynaklarda da var. Benim kütüphanemde en yakın buydu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Ebu Yusuf'a vasiyeti vardır. Bildiğimiz vasiyet, ilim yolcuları için çok önemli örnekler zikreder orada. O vasiyette, İbn-i Nüceym'in naklettiği bu vasiyetinde, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Ebu Yusuf'a ilim yolculuğunun formülünü öğretiyor arkadaşlar. Diyor ki, önce ilim işini hallet. Sonra helalinden kazanmaya çalış, sonra evlen diyor ya. Çünkü eğer ilimle meşgulken para da kazanayım dersen, o ilim ilim olmaz. Eğer evlendikten sonra ilimle meşgul olayım desen, o ilim de ilim olmaz. Bunlar birbirine karışmamalı. Ebu Hanife'nin bu sıralamasını unutmuyoruz. Önce ilim, sonra bir kazanç, sonra evlilik. Tabii normal şartları konuşuyor. Üniversite amfisinde zırıl sıklam aşık olmuşun, ne ilim kaldı ne film kaldı o zaman. Bu normal bir aile terbiyesi, ümmeti Muhammed'in terbiyesi, vakıfların, medreselerin, ümmeti Muhammed'in gençlerini yetiştirmek diye derdi olanların himmetinin sonucu olarak bunu söylüyorum ben. Yoksa herkes her zaman aşık oluyor zaten. Ne ilim kaldı şimdi ne de kitap kaldı. Ayrı bir konu. İlim. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? İnsan ilim maratonunu bir yaşa kadar bitirmeli. Zaten 13 yaşındayken sana kimse kızını vermiyor. Kimse seni gelin almaz 15 yaşındayken. Ortalama bir 20, 23, 24, 25'e kadar ertelenebiliyor bu. Kudurmadıysan, ya da ateşin içine atlamadıysan, ne diyeyim o zaman ben sana? Evet, o yaşa kadar da alacağın ağırlıklı ilmi alırsın zaten sen. Ana ilim yükünü alırsın, ondan sonra haftada 5 cilt, 10 cilt kitap okuyarak kendini geliştirmen kalır. 3 kadınla da 4 kadınla da evlensen 17 tane çocuğun da olsa gene kitap okumaya vakit bulursun. Buldular nitekim. Ama hem ilim, hem film, hem ticaret, hem ziraat Böyle bir şey olmadı şimdiye kadar dünyada. Gerçekçi olmak lazım. Kardeşlerim, çok enteresan, İmam Bukhari tam 40 yıl sürmüş ilim tahsili. Şu şimdi normal böyle bir ilkokul öğretmeni gibi algılıyor ya, Bukhari demiş diyorlar ya, Bukhari demiş. 40 yıl baba ocağına dönmemiş İmam Bukhari. Döndüğünde de zaten yaşamadı daha. 40 yıl devam etmiş. Rahmetullahi aleyh. Burada arkadaşlar haritalar hazırladım. Bu haritaları size gösteriyorum. İmam Bukhari'nin ilim yolculuğunu harita üzerinden izleyelim. Bakınız, Buhara doğduğu yer. Dikkat edin, Özbekistan topraklarından Kuzey Kutbu'na yakın yerden söz ediyoruz. Horasan'a gelmiş. Bağdat'a gelmiş. Oradan Basra'ya gitmiş. Basra'dan Şam'a gitmiş. Kudüs'e gelmiş. Kudüs'ten İskenderiye'ye, Fustat'a gitmiş. Fustat Mısır'da bir şehir. Oradan Medine'ye gelmiş. Medine'de Tarihul Kebir'ini yazmış. Bukhari'nin şimdi Google'da kilometre hesaplama programı var. Kuş bakışı şehirleri hesaplıyor. Mesela Buhara'dan Horasan'ı, Horasan'dan Bağdat'ı kuş bakışı ama hesaplıyor. Bu kuş bakışı, İmam Bukhari sırtında mürekkebi, kalemi, defteriyle arkadaşlar. Yani bu sanal bir hesap, belki iki katıdır bu. Sadece gittiği şehirleri hesaplatınca 5198 bin kilometre yapıyor. İmam Bukhari'nin ihtimal belki bir atı vardı. Bir merkebi vardı belki de. Aynı tabloyu İmam Müslim için gördüğümüzde arkadaşlar, İmam Müslim Horasanlı, oradan Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a, Şam'dan Fustat'a, Fustat'tan tekrar Mekke'ye gelmiş, Mekke'den Medine'ye, Medine'den Basra, Horasan turları yapmış. 6598 bin kilometre yol kat etmiş. Arkadaşlar, kilometre biliyorsunuz değil mi? 1000 metre. Onu da 6590 küsürle çarpıyoruz. Hiç mi kış olmamış ya? Bu yerler arkadaşlar, şimdi Erzurum'dan, şuradan buradan, işte Siirt'ten geçip geldi diyelim. Nereden? Hiç mi kış olmamış? O zaman kar yağmıyor muymuş? Bu soruların cevabı yok. Çünkü Halid bin Velid ne niyetle evinden çıktıysa, Müslim de o niyetle evinden çıktı. Onun için şimdi biz Müslim'in sahihindedir bu hadis dediğimiz zaman, bu samimiyet, dağlar gibi, volkan gibi parlayan bu kalbin samimiyetine karşı yalan mı söylüyor diye soru sormuyoruz. Sahihtir diyoruz. Bu aşkla binlerce kilometre yola düşmüş bir insan pot kırmaz Allah katında diyoruz. İtimat bundan kaynaklanıyor. Klima altında ders okuyan adamlar değil bunlar. Ebu Davud'un ilim yolculuğuna bakınız arkadaşlar. Bugün İran'da bir şehir, Sicistan'dan yola çıkmış. Bağdat'a gelmiş. Şam'a gitmiş. Kudüs'e gitmiş. Mekke'ye gitmiş. Basra'ya dönmüş. Basra'dan Bağdat'a gelmiş. 6356 kilometre kuş bakışı bakıldığında, kat ettiği dağlar, vadiler, çöller, mesela nehirden dolaşmamak için dikkat ediniz, Sicistan'dan Kızıldeniz'i geçebilmek için, Kızıldeniz'e, estağfurullah, Hint okyanusuna takılmamak için ta Bağdat tarafına gidiyor. Halbuki normalde biraz daha aşağıdan kayıkla geçse falan, belki yolu 1000 kilometre azalacak. O zamanki fırsat, yolculuklar. Nesai'nin ilim yolculuğuna bakınız. Nese de bugünkü İran'da bir şehirdir. Rey, Bağdat, Basra, Medine, Mekke, oradan dönüyor Fustat, Kudüs. Fustat'a, Mısır'a niye uğruyorlar? Amr ibn As'la beraber orada bir medrese kurulmuş. Ashabın kalıntısı var oralarda. Ashab-ı kiramın, Amr ibn As'ın, Abdullah ibn Amr'ın talebeleri var. O talebeleri yakalamaya çalışıyor. İlim merkezleri bunlar. 5005 kilometrede kuş bakışı bu gitmiş. Tirmizi'nin yolculuğuna bakın arkadaşlar. Buhara, Tirmizi yine İran'da bir şehir. Horasan, Rey, Bağdat, Basra, Medine, Taif, bu Mısır görmemiş. İbn-i Mace'nin yolculuğunu inceleyin. İbn-i Mace bu Hazar Denizi'nin altında bir Kazvin'den geliyor. İşte Basra tekrar Rey'e gidiyor. Rey'den geri geliyor. Bağdat, Şam, Kudüs. Bunların bir sadece arkadaşlar zaten gidişlerini hesaplıyoruz. Bu yollardan geri dönüp evlerine de gitti bu adamlar. O kadar daha da üstüne koyacağız. Kardeşlerim, bu diploma uğruna yapılabilir bir şey değildir. Şöhret uğruna da yapılmamış. Şöhret mi kaldı ya? Yollarda ayağı patlamış adamın. Bu ancak Halid bin Velid'in kalbindeki cihat aşkını kitaba taşıdığın zaman yapılabilir bir şeydir. Cihat aşkıyla ilim yolculuğu yapılabilir. Keyfi yapılabilecek bir şey değil. Burada kardeşlerim, çok önemli bir soru. Bütün bunları böyle hızlıca geçtikten sonra önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Bunları kim böyle hız doldurdu diyelim kaba bir ifadeyle? Ya da bunlar özel seçilmiş insanlar mı ya? Farklı bir akılları mı var? Farklı bir kimlikleri mi var? Bir kere maddi imkanlar olarak bizim %1'imiz bile değiller. Belki beden olarak, yani bizim inorganik hayatımız veya bizim kirli çevremiz, havası, suyu, her şeyi kirli mi dünyamıza karşı şanslılar. Temiz bir bedenleri var. Ama herhangi bir başı ağrıdığında içecek bir ilaçları yok. Köyde bir ot vardır, o otu yiyorlardır. Şifa diye. Bizimle artıları var, eksileri var. Ama aynı bedenleri taşıyoruz. Aynı kafaları taşıyoruz. Belki bir farkları atmosfer, hep ilim atmosferi. Yani mesela şimdi bir genç Buhari'yi ezberlemeye kalksa, herhalde hayrola ya, sen ilahiyata gidemedin mi diye sorulur. Yani ilahiyata git, ne ihtiyaç var? O zaman Buhari'yi ezberleyene de adam diye bakıyorlardı. Böyle bir fark var. Toplum gözü, toplumun mümin gözü, toplumun ilme saygı gösteren gözü büyük bir fark şüphesiz. Burada arkadaşlar, bu mesafelerde Ebu'l-Ala el-Hemedani diye bir zat var. 569 yılında vefat etmiş. İsbahan'la Bağdat arasını sırtında kitapları, kalemi ve mürekkebili İsbahan, Bağdat. Haritadan açıp bakalım, 3 ülke var arada şimdi arkadaşlar. İsbahan'la Bağdat arasında 3 ülke kadar mesafe var. Sırtında kitaplarıyla yürüyerek gidip geldiğini söylüyor. Çünkü fakir, bir merkep bulsa ona saman parası bulamayacak. Yürüyor. Ama ilim deyince de akla geliyor. Burada çok büyük bir meşakkate katlandıklarına hiçbir şekilde şüphe yok. Fedakarlık yapıyorlar. Yani tıpkı ne gibi biliyor musun? Bir sahabi Uhud'da şehit olmaktan ne anlıyorsa, cihat ruhlu oldukları için bu yürüyerek İsfahan'dan Bağdat'a gitmekten de onu anlıyor bu. O da onu anlıyor. Kıyamet günü beni Allah Uhud şehitleriyle beraber diriltecek diyor. Bunu bir fırsat olarak görüyor. Burada kardeşlerim, İmam Şafii'den bir şiir nakledeceğim. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, bütün bu bahsettiğimiz şartları özetliyor. Tabii bunu ezberleyelim desem, bari bunu ezberleyelim desem, bu ezberlense iyi olur desem, iyi iş yapmış olurum zannediyorum. Bu şiiri ezberleyelim, hafızlar da ezberlesin. Ayet değil, hadis değil, abdest almak şart değil. Ama biz bu Şafii'nin şiirinden sonra böyle olabilir miyiz desek, alimallah kendim için söyleyeyim, olmaz. Bu şiirle adam adam olmaz. Şiirle adam adam olmaz zaten. Ama Şafii'yi anlarım. İlim serüvenini anlatıyor çünkü. Ahi len tenâlel ilme illâ bi sittetin se'umbîke an tefsîlihâ bi beyâni zekâin ve hırsın ve iştihâdin ve bulgatin ve suhbeti üstazin ve tuğli zemâni. İmam Şafii rahmetullahi aleyh çok büyük şair arkadaşlar. yani divanında böyle nasıl söyleyeyim, yani müthiş denecek düzeyde etkili cümleler var. İlham sahibi, Allah'ın ilham ettiği bir insan şüphesiz. Her şeyi bereketli. اَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ اِلَّا بِسِتَّتٍ سَاُنْب۪يكَ عَنْ تَفْص۪يلِهَا بِبَيَانِ زَكَاءٍ وَحِرْصٍ وَاِجْتِهَادٍ وَبُلْغَةٍ وَصُحْبَةُ اُسْتَازٍ وَطُولِ زَمَانِ اَخِي, kardeşim, لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ, ilme ulaşamazsın, illa بِسِتَّتٍ, ancak altı şeyle ulaşabilirsin. Yani altı barajı açınca ilim kapılarını sana açar. سَاُنْب۪يكَ عَنْ تَفْص۪يلِهَا بِبَيَانِ, sana bunları açıklayayım. Açıklayarak haber vereyim. Zekain, bir kere zekan olacak. Bir, altını çizebiliriz. وَحِرْسِنْ, hırsın olacak. Bıkıp usanmayacaksın. Üç kere okudum olmadı, 10 kere okudum, hep okuyacaksın. وَاِجْتِهَادٍ, ve çalışacaksın. Kuru hırs da yetmez. Ve bulgatin, rızık derdin de olmayacak. Yani bir miktar burs da bulacaksın babandan, annenden, kimdense. Ve suhbeti üstadin, ve bir hocanın dizinin dibinde kalacaksın. Ve tuuli zamanin, ve uzun zaman bekleyeceksin. Sömestri değil, ömür bekleyeceksin. Demek ki İmam Şafii rahmetullahi aleyh, o büyük alim, müçtehit, ümmeti Muhammed'in göz bebeği, Muhammed bin İdris, rahmetullahi aleyh Şafii, altı şeyi ilmin altyapısı görüyor. Zeka, hırs, çalışma, ekonomik ihtiyaçların karşılanması, hocanın yanında kalmak ve uzun sabır. Uzun sabır. Bir ders, iki ders değil, bir ömür harcayacaksın, diyor İmam Şafii. Bu şiir arkadaşlar İmam Şafii tanımamıza yardım eder, ama bunu 40 kere okuyup ıhlamur çayıyla kaynatıp sonra da şifalı bir şekilde ona üfürüp içen alim olur demiyor. 40 bin kere okusan da alim olamaz. Vakit israf etmiş olursun sadece. Ama İmam Şafii ulaştığına nasıl ulaşmış, ya da onun zamanında hicretin 2. asrında İnsanlar ne yapıp da ilim sahibi olmuşlar onu gösteriyor. Zeka, Allah'tan geliyor. Hırs, senden. İçtihat, senden. Bulga dediği ekonomik imkan. Kitap parası bulacaksın, ekmek parası bulacaksın. Onu baban yapıyor, vakıflar yapıyor zaten. Suhbet-i üstaz, bir hocanın yanında olacaksın. Kütüphanede olmaz. Ve tuğli zaman, uzun zaman sabredeceksin. 3 gün, 5 gün değil. Bir ömür. Bunu yaparken arkadaşlar, yapmaya karar verip mi yapılır? İnsan böyle mi yetiştirilir? Kundaklanırken mi bu aşı yapılır? Bu konulara girmek istemiyorum. Herhalde bu kundaktayken üflenen şeylerden biridir bu heyecan. Fakat sadece bir örnek zikredeceğim. Bir gün Abdülfettah Ebu Gütte hocam rahmetullahi aleyhi rahmeten ve vesaten, büyük oğlum Sadullah'ın doğduğu senelerde Türkiye'ye gelmişti. Gece onunla meşgulüm. Ertesi gün de hocam ziyaretimize geldi. Böyle bitkin gördü beni. Ne oldu Nurattin dedi. Şey hocam, biraz uykusuz gibiyim filan dedim. Niye dedi? Böyle böyle dedim. İyi iyi dedi. Ondan sonra o arada onun yanında birkaç tane iş görmek zorunda kaldım. Biraz uf pufladım yani, hoca efendi teşrif etmiş evimize. Nereden çıktı bu telefonlar şimdi böyle? Sinirlendim biraz. Dedi ki Nurattin, sana dedi mütenebbiden bir şiir yazayım dedi. Hemen aldım defteri getirdim. Buyur hocam dedim. Bu şu anda sizin elinizin altındaki metni yazdı. Mütenebbiden bu şiir. وَاِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا te'ibet fî murâdihel edisâmu. Bunu ezberleyeceğiz arkadaşlar. Büyük iş yapacaksak. Ve izâ kânet en nüfusu, nüfus benlik demek, şahsiyet. Ve izâ kânet en nüfusu kibaran, kişinin benliği büyükse, te'ibet, yorulur. Fî murâdihâ, o benliği cevaplamada, el-ecsâmu, bedenler. Ben Türkçeleştireyim bunu. Bu şiirimsi ifade zor anlaşılabilir. Kafası büyük olanın bedeni çok yorulur. Küçük kafalılarsa hep kilo alır, hiç yorulmazlar. Bunların derdi olma, kafa küçük çünkü, sorun yok, bir dert yok. Arkadaşlar bunu masamızın üstüne yapıştıralım. وَاِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ ف۪ي مُرَادِهَا الْاَجْسَامُ. Kafa büyükse, ayakları çok yorulur. Elleri yorulur, gözü yorulur. Bana hocam ne demek istedi, ben o gün çok iyi anladım. Gençsin, yorulma hakkın yok demek istedi bana. Ben de baş üstüne dedim. Kendisi de öyleydi zaten. Büyük kafalı adamlar, iş çokluğu diye bahane üretmezler. Şimdi İmam Şafii 6 şeyi sayıyor. Bunları nasıl bulmuş, devlet bursu mu? Bırak o hikayeleri sen. Kimse iş çokluğunu bir bahane olarak karşımıza çıkaramaz kardeşler. İş çokluğu kadar Allah'ın yardımı da hak ama. Yaptı adamlar işte. Yaptılar. On binlerce kilometre yol kat edip bir cilt kitap okudular. 10 tuşa basarak sen bir cilt kitap okuyamıyorsun. Klavyeye basıyorsun, o ise kıtadan kıtaya basıyor. Asya'dan Afrika'ya geçiyor. Bir cilt kitap okumak için. Afrika'dan Asya'ya tekrar geçiyor. Sen bir programdan öbür programa geçemiyorsun. Geçemiyoruz. وَاِذَا كَانَتِ النُّفُوسِ كِبَارًا تَعِبَتْ ف۪ي مُرَادِهَا الْاَجْسَامُ. Büyük kafaların bedenleri çok yorulur. Kafa büyük çünkü. Çünkü onlar فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ adamıdırlar. Yoruldukça bir işe geçerler. Çok yorulunca öbür işe geçer. Onda yorulunca öbür işe geçer. Böyledirler. Burada kardeşlerim, eskiler derken bu adamları kastediyorum, bizim gibi insandılar. Onlar da bu sıkıntıları görüyorlardı. Yani onlara gökten böyle zembille ilim inmiyordu. Onlar da meşakkat çekiyor. Onlara da dayanılmıyor filan diyorlardı. Belki onlara da hocaları gelip, zaten mütenebbi bu şiiri niye söyledi ki? اِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ ف۪ي مُرَادِهَا الْاَجْسَامُ. Demek ki mütenebbi de bunu böyle birisine işittirmek istedi. Burada arkadaşlar, eskilerin de hissiyatına, ama bakın ne yapmışlar. Bir hoca, talebesinin çok yorulduğunu, dersleri yetiştiremediğini, verdiği ödevi henüz yapmadan öbür ödevi verdiğini itiraz edince demiş ki, yavrum demiş, talibul ilmi yehtacu ila mali karun ve umri nuh ve sabri eyyub. İlim talebesi Karun'un malına, Nuh'un ömrüne, Eyyub'un sabrına muhtaçtır. Karun kadar malın var, kabul edeceksin. Çünkü kitap heyecanı var ya, yazılmış her kitabı alacak. 950 senelik programlar yapacaksın. Senelerce felçli yatsan bile itiraz etmeyecek kadar sabrın olacak. Karun malı, sembol olarak bunlar tabii. Nuh'un ömrü, Eyyub'un sabrı. Talebenin silahı bunlar. Bu silahla donanmış talebe, çok önemli. Gayesine ulaşmış talebe demektir. Burada kardeşlerim bir başlık açacağım. Şimdi başlığımız şu. Bu alimlerin babaları zengin miydi? Burs mu buldular hep? Evet, o dönemlerde 3. 4. 5. 6. asırda Müslümanlar Basra, Bağdat, Şam, bilhassa Şam son yıllara kadar da Şam öyleydi. Talebeye kucak açmışlar hep. Talebeye kucak açmışlar. Vakıflar kurulmuş. Ama her halükarda, arkadaşlar yani taşıma suyla değirmen dönmez, insanların bir geliri olması lazım. Fakat alimler, büyük alimler, çok enteresan bir şey söylüyorum. Aynı zamanda meslek sahibiymişler. Bursçu değil, burslu değil, meslekli adamlar. Yeni bir kitapla karşılaştım. Abdülbasit İbni Yusuf El-Garib isimli bir zat, "Etturfe fîmen nüsibe minel ulema ilâ mihnetin ev hirfetin" isimli bir kitap yazmış. Zannediyorum doktora tezi gibi bir şey. Arkadaşlar çok enteresan. Dikkat ediniz. 1500 kadar, bu büyük eski hicretin işte ilk asırlarında yaşayan 1500 kadar alimin hayatını incelemiş. 400 farklı meslekte iş yaparak kitap yazdıklarını tespit etmiş. 1500 alimin hayatını inceliyor. Bakıyor ki bunlar bir iş yaparak geçinmişler. Bu işleri tespit et. 400 iş kalemi bulmuş. Alimlerin meşgul olduğu. Bunlardan örnekler zikredeyim burada. Mesela meşhur Ebu Bekir Muhammed İbni Halid el-Acuri var. Meşhur alimlerden biri. Acuri, tuğla imalatçısı demekmiş. Adam tuğlacı. İyi de bir Şafii fakihi ama. Mesela başka örnekler. Bakillani var. Ebu Bekir Muhammed İbni Tıyb Bakillani meşhurdur. Bakillani diye Osmanlı medreselerinde de bilinen bir alimdir. Efendiler şaşmayın, baklacıymış adam. Bildiğiniz bakla. Bakla yetiştirip satıyor. Ama fıkıh halkaları var, ders okutuyor. Burs almıyor. Bakla tohumu alıyor. Onunla talebe yetiştiriyor. Kendisi için. Meşhur Ebu Bekir Muhammed İbni Abdullah el-Bezzar kumaşçı demek. Kumaş ticareti. Ebu Hanife de biliyorsunuz kumaşçıydı. Fakat daha enteresan, büyük fakirlerde Muhammed İbni Ahmet el-Ma'ruf el-Bassal diye anılıyormuş. Soğan pazarında soğan satan bir adam. Soğan yetiştirip satıyormuş. Mesleği o. Daha enteresan, Ebu İsmail Muhammed İbni Sadih el-Vasıti Bıttıhi'ymiş. Karpuz yetiştirip satarmış. Bostanı var, karpuz satıyor. Daha enteresan arkadaşlar, Urvet İbni Şiyim diye bir zat var. Emlakçıymış adam. Emlakçı. Emlak işi yapıyor. Meşhur cessasımız arkadaşlar, Hanefi fukahasından cessas. Cessas ne demek biliyor musunuz? Dağdan madeni, kireci çıkarıp eritip boya malzemesi olarak satan nalbur demek. Cessas. Hanefi fıkhının meşhur alimlerinden bir tanesi. Cevzi kelimesini sık sık duyuyorsunuz. Ceviz tüccarı demek. Muhasebeci var. Ebu Ali el-Hasen ibni Muhammed el-Hasib. Muhasebeciymiş adam. Adı üstünde muhasebeci. Milletin defterlerini hesaplıyor. Mirasını hesaplıyor. Demirci var. Ebu Muhammed el-Haddad. Demirci adam, demir tüccarı. Mesela Ebu Bekir Muhammed İbni İbrahim el-Rummani var. Rummani, nar yetiştirip satan adamlar. Nar bahçesi var, nar satıyor, onunla geçiniyor ama talebeleriyle ders okuyor. Marangozlar var, bunu çoğaltmayalım. Ama her halükarda arkadaşlar, ümmetimin büyüklerinin şerefi kimsenin dilinin sürteceği bir alan değil elhamdülillah. Alınlarının teriyle, tuğla yaparak, kireç eritip dağdan getirip boya yaparak, bakla yetiştirerek, karpuz yetiştirerek, emlakçılık yaparak, onlarca ciltte kitap yazmışlar, binlerce de talebe yetiştirmişler. Bu dini omuzlayıp bize taşımışlar. Şerefleriyle, dilenerek değil. Önceki derslerimizde bundan örnekler gördük artık arkadaşlar. İnşallah bize de Rabbimiz böyle şerefli ve tavizsiz bir ilim yolcusu olmayı bize nasip eder. Mesela bir kısmı nasıl geçinmişler sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Bir kısmı nesh yaparak geçirmişler. Nesh dediğine fotokopici. Nessah yapmış. Fotokopici ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? O zaman fotokopi de 500 sene önce, 1000 sene önce. Birisinin kitabı var. Bu kitabın ikincisi nasıl oluyor? Alıp yazarak oluyor. Sen bana bir dirhem ver, bu kitabı yazayım sana diyor. Oturuyor sabaha kadar o kitabı yazıyor, istinsah yapıyor. Bir nüsa çıkarıyor ondan, o nüsayı satıyor. Onun için kütüphanelerde görürsünüz, filanca kitabın 50 tane nüshası var diyor. Çoğaltılmış hep. Fotokopi işte, şimdiki zamanın fotokopisi. Bununla geçilmiş. Çok enteresan birisine rastladım arkadaşlar. Şam'a gelmiş. Şam'da mescitte yatıyor. Mescit soğuyunca minarenin temelinde yatıyorlarmış. Fırtınalarda üşümesinler diye. Ders çalışması lazım. Kandil için yağ lazım. Yağ döküyorlar kandile. Işık oluyor. Ders çalışıyorlar. Yok. Sarayların etrafında gece bekçilerinin kandilleri var. Alıyorlar defterlerini, kitaplarını. Bekçilerin yanına oturuyorlar. Bekçinin kandili var ya, kandilde ders çalışıyor. Türkçesi ne bunun? Sokak lambasında ders çalışıyorlar. Modern yapalım şimdi biz. Sokak lambasında ders. Ama sabahleyin, hocam elektrikler kesikti bizde diye gitmiyorlar. Şarj edememiştim bilgisayarı demiyorlar. Çünkü ilmi cihat görüyorlar. Burada bir başlık açmam lazım. Bu ilim yolculuğunda erkek ağırlığı var. Kadınların ilim yolculuğu pek yoktur. Neden? Çünkü bu yolculuklar ölümcül tehlikeler de barındırıyor. Kadınlar tek başına gitmeleri mümkün değil. Erkekler yanına babasını, abisini alarak gitmiyorlar zaten. Kendisi gidiyor. Bir kafileye katılıp gidiyor. Ama bayanların kafileye katılması caiz olmadığından, kadın alim yok demiyorum. İlim yolculuğu yapmış kadın sayısı çok az. Kadınlar genelde haccı değerlendirmişler. Hacca gittiklerinde, mesela hacca çünkü babasıyla, abisiyle, mahremiyle gidiyor. Ayarlamış, 5 ay Mekke'de, Medine'de icazet alacak kadar okumuşlar. Burada hanım kardeşlerimizin övüneceği bir şey var arkadaşlar. Alim kadınlar arasında yolculuk yapan yoktur dedik ama, dersine katılmak için binlerce kilometreden gelinilen kadınlar var. Bağdat'ta kadınlar var. İsfahan'dan, Horasan'dan, Sicistan'dan onun dersine katılmak için gelmiş insanlar. Böyle kadınlar var. Bu da neyi gösteriyor? Kadınlar mahremiyet derdinden veya yolculuk sıkıntısından dolayı dış yolculuklara çıkmamışlar. Ama dış yolculuklara çıkmayarak ya da çıkamadıklarından dolayı ilimden de geri kalmamışlar. Bulundukları şartları daha iyi değerlendirmişler. Binaenaleyh kadınların cahil kalma nedeni diye bir şey ortaya çıkmamış. Bunun en güzel örneklerinden birini İbni Hacer'de görüyoruz. İbni Hacer yetim bir çocuk arkadaşlar. 4 yaşında yetim kalmış. Rivayetlere göre de çok yaramaz birisi. Bunu cami imamına teslim etmişler. Yaramaz bir çocuk bunda diye. O da kendisi ilk tedrisatını verdikten sonra 9 yaşında falan bunu hafız yapmış. Ondan sonra büyük alimlere götürmüş. 12 yaşına geldiğinde Mekke'de hadis icazeti almış. Hafızlıklı, kuvvetli olunca arkadaşlar 12 yaşında, dikkat edin, İbni Hacer, Fethül Bari isimli kitabın müellifinden söz ediyorum. 12 yaşındayken Harem-i Şerif'te hatimle teravih kıldırmış. İlim yolculuğunun bereketi sayesinde, yani Mısır çocuğu İbni Hacer, Mısır'dan Mekke'ye gidiyor, hafızlığına ve takvasına bakıyorlar, fıkıh bilgisi var, Harem-i Şerif'te, Kabe'nin dibinde hatimle teravih kıldırıyor 12 yaşında. Kendisi sadece Mekke yolculukları 7 yolculuktur. 7 kere Mekke'ye bir kitabı okumak için gitmiş. Atlamış otobüse gitmiş demiyorum. Çünkü 700 yani 8. yüzyılın başlarında oluyor bu olay. Çok enteresan arkadaşlar yani. O zaman hangi ulaşım vasıtasıyla gidiyor ki? Yürüyerek gidiyor veya deveyle gidiyor. Atlayıp İstanbul'dan İzmit'e gider gibi gitmiyor hem de. Bu neticede kendi hanımı, İbn Hacer'in hanımı ve İbn Hacer'in kızları muhaddistirler. Babaları gibi ve eşi gibi ilim yolculuğuna çıkmamış İbn Hacer'in karısı ve kızı. Ama İbn Hacer'in elinde yetişip icazet alıp muhaddise olmuşlar. Hanımı çok iyi bir muhaddis. Kızları da muhaddis. İşin garibi kendi hayatında kızlar hepsi vefat etmiş. Yani alim yavrular gömmüş toprağa İbn Hacer rahmetullahi aleyh. Şimdi arkadaşlar alimler bulundukları yerde ilim geliştirme yerine neden uzun uzun bu yolculuklara çıkmışlar diye bir soru sorabiliriz. Evvela ilim insandan alınıyordu, insanın peşine gittiler. O zaman da kütüphanelerde kitaplar vardı, bu sözümü unutmayınız. Belki o zamanki kitaplar kütüphanede yüzde olarak bugünkünden fazladır. Nüfus, imkan ve benzeri değerlerle ortak paydaya bölündüğünde, bugün İstanbul'daki bir devlet kütüphanesindeki kitap sayısından fazladır. 4. asırda Bağdat kütüphanelerindeki kitaplar. Çok net, böyle gözümle görüyorum o kütüphaneleri şimdi. O imkansızlıklara rağmen kitap cennetinde yaşıyorlardı adeta. Kitap, bir kişinin 20 bin cilt kitabı varmış arkadaşlar. İbnül Cevzi'nin hatıratında görüyoruz, 590'lı yıllarda vefat etmiş birisi. Yani hicretin 5. asrında kütüphane ismi okuduğu kitapları saymıyor da, Şam'daki şu kütüphaneleri gezdim diyor, onları okudum. Yani herif kitap okudum demiyor, kütüphane okuyor. Da işte diyor, ben 20 bin diyeyim, siz 30 bin anlayın diyor. Anadolu'da 100 bin nüfuslu vilayetlerin kaç tanesinde 10 bin kitaplı kütüphane vardır? Belki İstanbul'da, Ankara'da, üniversitelerin olduğu yerlerde 10 bin, 20 bin kitaptan söz edilebilir. O zamanki nüfusa ve o zamanki ihtiyaca hesaplandığında kat kat bugünkünden daha lüks bir kitap var. Ama buna rağmen kitabın yazanından alınmasını değerli tutmuşlar. Yani bu Müslim'in kendisi varken kitabını okumayı düşünmemişler. Canlı, organik nakil yapmaya çalışmışlar. Bu neden kaynaklanıyor? İlme değer vermekten, ilmi cihat görmekten ve en orijinaline ulaşma arzusundan kaynak. En orijinali neyse en orijinaline ulaşmaya çalışıyorlar. Bu arada elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine ulaşmış oluyor. Onun için bir orijinal fark bu. Elbette hadis-i şerifi yazma hatalarından vesaireden kurtarıyor. Bizzat birinci elden duyuyor. Bir duyandan duymaktansa duyanın bizzat kendisinden duymaya çalışıyor. Bu arada da ilim borsası kurmuş oluyorlar. İlmin borsası var. Tıpkı şimdiki borsa gibi aynen. Bağdat, Şam, Yemen, Basra, Horasan, Sicistan, Küfe, Rey, Fustat, Mısır, ilim borsaları. Petrol borsası gibi, altın dövizi borsası gibi, döviz borsası gibi bir tür borsa kurmuşlar. Sen nereye gittin, ne yaptın, kimle buluştun, kimle buluşmadın? Ve bu sayede de hiçbir teknolojik imkanları olmadığı halde adeta İslam toprağının en uzanı Özbekistan, Hazar Denizi'nin kenarından ta Yemen'e kadar günlük iletişim kurulmuş. Orada ne var, burada ne var? Bu sayede de İslam önderlerinin elinden canlı bir yaşama zemini bulmuş. Ta yeni yeni ulaşım kolaylaştı da bu asırda işte Orta Asya'ya hoca efendiler gitmeye gelmeye başladı, işte Afrika'ya gitmeye gelmeye başlandı. Bu hadis alimlerinin seyyah mantığı o zaman bu işten daha aktifini yaptı. Çünkü Horasan'dan kalkıyor bir muhaddis, Yemen'e geliyor, hemen onun etrafına kümeleniyorlar. O oraya ders okumaya gelmiş, Horasan'daki birikimi ondan alıyorlar. O oradaki birikimi alıyor, geri gidiyor. Bir tür arıların çiçeklerden taşıyıp aşılama yaptıkları gibi. Hani meyveleri aşılıyor ya arılar, oradan alıp böcekler ya da alıp bir meyveden öbür meyveye taşıyor. Yemen'den Horasan'a, Horasan'dan Mısır'a, Mısır'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a, Basra'ya sürekli aşılama yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, alimlerin seyahati ile ilgili çok şey daha söyleyebiliriz ama sadece zihnimizde bir köşe açılsın, ümmeti Muhammed'in geçmişini tanıyalım diye bu başlığı açtık. Bu bir soruyla devam etmeli. Bugün bu seyahatler gerekiyor mu? Gerekiyor diyemeyeceğim. Lüzumsuzdur da demeyeceğim. Yer yer gerekiyor olabilir. Ama bugünün belası, fitnesi, imtihanı, ilmin her arayanın masasına gelmiş olmasıdır. İlmin peşinden gidiliyordu, şimdi ilim insanlara yalvarıyor. Herkesin masası bir kütüphane arkadaşlar. Ama himmet, gayret, zekaun, hırsun, iştihadun, bulgatun yok artık. Sorun burada. Yeniden bizim Horasan yollarına düşmemiz gerekmiyor. O yollarda harcayacağımız vakitle masamızın üstünde çalışabiliriz. İlim yeniden cihada dönüşmeli mi, dönüşmemeli? Konuşmamız gereken budur. İlme tekrar Uhud'da Hamza'nın radıyallahu anh kazandığı mertebeyi kazandıracak bir alet gözüyle mi bakıyoruz? Diploması, memurluğu ve bize maddi kazandıracağı şeylerle mi bakıyoruz? İlmi diplomalardan kurtarabilsek, ilmi şöhretten, forstan, memurluğun malzemesi olmaktan kurtarabilsek, derim ki ben gür bir sesle, iki İmam Şafii oluruz Allah'ın izniyle. Çünkü İmam Şafii'nin elindeki fırsatlarla bizim fırsatlarımız ölçülemeyecek kadar farklı. İmam Şafii onunla Uhud'daki şehitlerin makamına ulaşmak istedi. Biz memurluğa ulaşmak istiyoruz. Biz fani ile uğraşıyoruz. O ebedi ile uğraştı. Ebedi ile uğraşınca 55 yaşında ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar yetecek bir hazine bırakıp gitti. Ben 55 yaşına geldim, 55 gramlık bir şey bırakamıyorum bir türlü. Fani ile uğraşanla ebedi ile uğraşan arasındaki fark bu. Bugün bizim seyyah olmaya ihtiyacımız yoktur. Ama bizim o seyyahlardaki heyecana ve aşka ihtiyacımız vardır. Umarım Rabbim lütfu ve keremiyle bize de bu heyecandan bir katre nasip eder ve bu gafletimiz ve uyuşukluğumuz ve donukluğumuzdan inşallah kurtuluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله